Gramatik, reaktywacja. Moje życie to długie noce, krótkie dni. Mało snu, mikrofony i głośniki. DJ Adapter Studio, przedziały dusznych pociągów. 300 dni w trasie, 65 dni w domu. Sprawdź to, reaktywuję pierwsze studyjne prace. Od 3 lat, gdy po światłach ruszyliśmy w trasę. Świat się zmienił, my dojrzeliśmy. Świat się rozpędził, my zwolniliśmy. Reaktywacja, 3 lata marzeń, gdzie sny stawały się życiem. 3 lata, które przeleciały jak w godzinę. 3 lata, bemowo wciąż ten sam blok, biały blok mały. Ten sam, kolejna rap, trylogia w częściach, pośród zwyczajnych dni, pośród tych ludzi. Ej, wszyscy na sali, ręce do góry. Tyle dni, a wciąż nam mało. Tyle snów, tyle marzeń się spełniało. Tyle godzin w oknie, zostawiając story w tyle. Tak dużo za nami, a jeszcze przed nami tyle. To powtórka z rozrywki. Dziwi się, nowe nagranie. Kolejna próba, choć myślałem, że to koniec. Ale tak myślą ci, co nie widzą nas wcale. Gramatyki, przyjaciele, przed siebie wytrwale. Samotnie po stromych schodach ku przeznaczeniu. Gramatyk, reaktywacja, my w nowym wcieleniu. Znowu dla was wytrwały w pozytywnym rapie. 3 lata ciszy, powraca blask miasta, świateł zapomniany jednak w sercach, pielęgnowany. Dzisiaj słuchasz tych dwóch głosów pełnych wiary. Dziś to stały fundament, powrót do naszych korzeni. Miłość do muzyki w nas, nikt tego nie zmieni. Pamiętasz dzień Eldo, w którym trafiliśmy w sedno. Szczeniackie marzenia stawały się rzeczą piękną. Podkręciliśmy tempo i od razu z marszu w Polskę. Tak było kiedyś, tak będzie teraz, to chyba proste. Sam musiałem się odnaleźć przez te długie 3 lata. Dziś znów w małym pustym pokoju, gdzie rozmiewa rap. Gra nasz oddech ze światów do sampa z bitem. Znów widzę nas w pociągu kapiących się w szybę. To setki godzin w pociągach kapiąc się w szybę. To było wczoraj, pamiętam. Myślałem, że to koniec. Ale tak myślą ci, co nie widzą nas wcale. Gramatyki, przyjaciele, przed siebie wytrwale. Nie jeden krok, by się znaleźć tu i teraz. Nie jedna noc, setki ludzi na koncertach. Tyle miejsc, tyle błędów, tyle doświadczeń. Kontynuując pracę, wytrwale walcząc z czasem. Tyle kartek, kilometrów, torów, tyle trasy. Patrzymy w przyszłość, początek reaktywacji.